ऐं जिन कुफर कयो तिन जा आमाल ऋण पट जे रुञ वांगुर आहिनि। उञो उनखे पाणी भाए तां जो जॾहिं उन वटि पहुचे तॾहिं उनखे का शइ न लहे ऐं अल्लाह खे ई पाण वटि लहे। पोइ उहो खेसि संदसि हिसाब पूरो पहुचाए ॾे ऐं अल्लाह जल्द हिसाब वठंदड़ आहे।